राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, चैत्र कृष्ण अष्टमी, विक्रम संवत 2058, 5 अप्रैल 2002, प्रातः लगभग 5 बजे, गीताभूम स्वर्गाश्रम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। खास बात है, परमात्मा है ही सब जैसा, व्यक्तिगत किसी का कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत हमारा मानता है ये गलती होती है, ये तो सामान्य वस्तु है, सब कुछ है। वे मर जाते हैं तो दूसरे काम में ले देते हैं, वे मर जाते हैं तो दूसरे काम में ले देते हैं। ये सामान्य चीजें हैं, व्यक्तिगत नहीं है। इस वास्ते मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए। मेरे क्या चाहिए, मैं तो हूँ भगवान का अंश। भगवान के अंश यदि कोई बाकी चीज देती ही नहीं, ऐसा वो अपना प्रकृति है, वो अपना प्रति मेरी नहीं है। तो मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, व्यक्तिगत है ही नहीं कुछ नहीं। और अपना स्वरूप असंग है ही, असंगो ही एव अयम पुरुष, अयम पुरुष असंग है। किसी के साथ ममता नहीं है, ममता मान लेते हैं, ममता कर लेते हैं, वो ममता कर लेते हैं तो फंस जाते हैं। बिहार कामान या सरमान पुमान सर निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति होती है। क्षति निर्ममो निरहंकार होता है तो शांति की प्राप्ति होती है। अहंकार है परा प्रकृति है, अपरा अपरा अहंकार। तो ऐसे ही ममता है, ये अपनी नहीं है। निर्ममो निरहंकार से शांति मिलती है, वह शांति को प्राप्त होता है। और शांति को प्राप्त होता है ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति है। ममता करते हैं जैसे ब्रह्म स्थिति बनते जाता है। इसे ना कोई मेरी चीज है, ना कोई मेरे लिए है नहीं। ये सामान्य वस्तु है, जैसे सामान्य एक समुदाय के लिए भोजन बनाया जाए तो किसी व्यक्ति का नहीं होता, वो सबका होता है। सब अपना भोजन कर लो, इतना ही संबंध है, अपना कोई संबंध नहीं, किसी का व्यक्तिगत नहीं। संसार मात्र है, वो सामान्य है, किसी व्यक्ति की कोई चीज नहीं है। व्यक्ति का किसी की ममता नहीं है, किसी अंतर नहीं है, किसी व्यक्ति नहीं है, सामान्य है। सामान्य में सबका शरीर है, सबका हिस्सा है, सबका हिस्सा अपना आवश्यकता होती है। अन्न की, जल की, वस्त्र की, मकान की, तो सब चीजें सबके लिए है। ये सामान्य है, किसी व्यक्ति ही नहीं है। इस बात से मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए मेरे कहीं नहीं, क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश ईश्वर के लिए संसार की जरूरत, और अविनाशी के लिए विनाशी की जरूरत। ईश्वर अंश में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन चेतन के लिए किसी की जरूरत नहीं। अमल मद रहित है तो मद रहित है, उन्हें के लिए मधु संसार की जरूरत नहीं। शायद सुख राशि है, ये दुखालय है तो ये दुख की जरूरत क्या है। शायद सुख रूप है, इस वास्ते स्वाभाविक किसी कोई इच्छा नहीं, किसी कोई व्यक्ति नहीं है। चैतना मतलब सहज सुख राशि है, सब परमात्मा जीव मात्र जो बारीक से बारीक देखने में आवे, दूरबीन से बिना दूरबीन के दिखते ही नहीं, ऐसे बारीक भी जीव जंतु सब परमात्मा ज्ञान से है। स्थावर और जंगम सब ईश्वर से है। बड़े बड़े हाथी, दूसरा बड़े बड़े शरीर वाले मगरमच्छ और बड़े बड़े शरीर वाले होते हैं। कोसों तक शरीर जिन्हों का ये शरीर, बड़े शरीर और बारे जो दूरबीन से दिखते हैं और दिखते ही नहीं, ऐसे ये सब ईश्वर से समान है। समाधि वस्तु है, कोई व्यक्तिगत नहीं है, ना बड़ी हुई वस्तु है, ना अपने भी चाहिए इच्छा है। तो निर्मम हो निरहंकार, निर्मम हो निरहंकार। ममता किसी में अपनी है ही नहीं, है ही नहीं अपनी ममता। ममता करता है टिकती नहीं, किसी की ममता टिकती नहीं, वो मर जाता है जीव, जाती है। ममता करते वो ममता करते बन जाता है, मर जाता है, फिर मन में चला जाता है। वस्तु को ऐसा साथ में रहती नहीं, साथ में रहते भगवान, वो भगवान कारण से भगवान ही साथ में, वो भगवान हमारे हैं। भगवान के सिवाय अपनी चीज कोई नहीं है संसार में, कोई चीज अपनी नहीं है सिवाय परमात्मा के। परमात्मा एक अपने है और परमात्मा को अपना मानने से पूर्णता हो जाती है। पूर्ण मदम पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। सदा ही पूर्ण रहेगा क्योंकि पूर्ण का अंश है ईश्वर, अंश जीव विनाशी भाई भाई भाई भाई पूर्ण है। अपन जाती है पूर्ण साथ में रहता है, पूर्ण रहता है सदा पूर्ण। अपूर्ण हमारी है ही नहीं कोई चीज नहीं, ऐसे भगवान की है, भगवत स्वरूप है सब। एक ही भगवान अनेक रूप से हुए हैं तो भगवत स्वरूप है सब गई। पहले मालिक भगवान, फिर भगवान खुद जी बड़े हुए, तीसरे में भगवान क्या भगवान, भगवान ही है और कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, भगवान तो है सब ही। सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसा ही फल हो, सब से ही स्वरूप है। मौज होगी सब आनंद ही आनंद हो गया। कोई वस्तु है फिर व्यक्तिगत हो गए, वो तो भगवान तो है। बड़ी बढ़िया चीज है, एकदम उत्तम चीज है। ना मैं है ना मेरा है, मैं और मेरा ही नहीं, भगवान है, भगवान की सब वस्तु है। एक भगवान ही रहेगा और वो रहेगा नहीं, भगवान ही भगवान है, कुछ हुआ हुआ नहीं, कुछ बड़ा नहीं, भगवान ही है। वे अनेक रूप से है, अनेक रूप से एक भगवान ही है। मेरा और तेरा कोई है नहीं, और मैं कोई है नहीं, ये भी है नहीं, एक ही भगवान है। अनेक रूप से भी वही है, एक रूप से भी वही है, एक है वही अनेक है, अनेक है वही एक है। मैं ही प्रभु ही सब जगह परिपूर्ण है। भगवान ने ये संकेत किया है कि भाई मैं ही हूं। तुम भोग रूप से वस्तु में देखते हो, उसको भोगते हो, ये तुम्हारे बंधन का कारण है। वो भोग नहीं है, वो परमात्मा ही है, उसको भोग बना देते हो, वो भोग बनाते हो, वो है तो बात समझेगी। इस बात से आता है अन्नो हम अन्ना दो हम अनादि में ही हूँ, अन्न भी मैं ही हूँ, भोग है जी भोग है, परमात्मा ही है, अंधो हो अन्नाद हो सब परमात्मा का स्वरूप है। मौज हो रही और मौज ही, और कोई पैदा हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, सब जगह ईश्वर रूप है, ईश्वर है। यदि कोई भावना करता है वो गलत गलत करता है, ईश्वरी है सभी, मेरे ममो मेरा अहंकार, ममता कोई कई व्यक्तिगत कोई वस्तु है ही नहीं, इस वास्ते निर्मम है, ममता नहीं है, मेरा अहंकार अहंकार ही नहीं है, अहंकार अपरावृत्ति है, ये है स्वयं परावृत्ति, परावृत्ति में अहंकार कहाँ है, अहंकार है ही नहीं। भूमिरा बोध लो भाई वो खाग मनो बुद्धि है उसे अहंकार है न पड़ता अपराई अब इतना प्रगति बुद्धि मेरे पर अब जीव भूता वो परा उसमें अहंकार नहीं है, अहंकार अपरा का है, इस वास्ते अपना अहंकार नहीं है, निर्मोल निरहंकार है, सर शांति बनी होती और शांति प्रवृत्ति होती है, मैं और मेरा मानने वाले को शांति नहीं होती, मुफ्त अशांति पर अशांति पैदा कर देता है, मैं मेरा करके अशांति पैदा कर देता है, इस वास्ते ये छोड़ दे, परमात्मा ही परमात्मा है, शिवाय परमात्मा कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, है ही कोई चीज नहीं, वासुदेव सर्वम परमात्मा ही है, अनेक रूप से सर्वम वासुदेव सब भगवान है, सभी स्थावर संगम सूर सूक्ष्म कारण रूप सबसे परमात्मा है, वासुदेव भगवान है साक्षात साक्षात परमात्मा है, परमात्मा ही नहीं थे सब जगह परमात्मा ही, सब परमात्मा कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, कोई संभव नहीं, बेहद का मान है सौराष्ट्रते निष्प्रिया कोई प्रिया नहीं, निर्मम और निरहंकार से शांति बनी होती, शांति की प्राप्ति होती है, होता है क्या इस ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति होती है, परमात्मा की स्थिति है, इसको प्राप्त हो रहा है पर मोहित नहीं होता, अंतकाल में भी हो जाए, अंतकाल में भी अगर ये स्थिति हो जाए तो फिर निर्वाण की प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्म तो है ही है, तुझे भावना कर रहे कारण से और दिखता है और है ही नहीं, ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त नहीं दाम प्राप्त विमोहती, इसको प्राप्त मोहित नहीं होता, सत्वा से अंत काले में इसमें जाए ब्रह्म निर्माण बन जाती, निर्वाण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ये निर्गुण रूप हुआ है, वो जाके परमात्मा है, वो जिसका अंश है वो अंश ही परमात्मा है, परमात्मा हो गया अपना फिर सब काम ठीक हो गया, अपने एक को मान कर अलग हुआ तो ज्ञान हो गया और वो परमात्मा में लिप हो गया तो भक्ति हो गई, भगवान के साथ एक तो हो गए, भगवान है वही एक रूप है, वही अनेक रूप में है, मैं है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है, परिपूर्ण सम रूप से शांत रूप से घन रूप से आनंद रूप से चित्त रूप से चिन्मय आनंद रूप से परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, मैं तू यह वह चरु नहीं है, न यह है न वह है, न मैं हूँ न तू है, ये है ही नहीं, एक परमात्मा ही है। आनंद आनंद आनंद सर जी कहते आनंदमय आनंदमय आनंदमय पूर्ण आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद अपार आनंद अनंत आनंद आनंद ही आनंद केवल आनंद ही आनंद हो आनंद स्वरूप है परमात्मा का स्वरूप है। महात्मा होते इस आनंद में बस लेते हैं तो कोई करना नहीं कुछ नहीं वही कही है मेरे ममो और मेरे अहंकार ममता ही नहीं है अहंकार भी नहीं है अहंकार अपराई ये तो वाचो निवर्तन थे अपरा भी मन सास मन समेत जानंद वाणी मन शरीर वाणी में जानती नहीं है निर्ममो निरहंकार ऐसा भ्रम स्थिति नहीं नाम प्राप्ति हुई थी इसको प्राप्त और मोहित नहीं होता मैं तुम आदि कल्पना कर लेता है तो मोहित होता है मुझे जन्म मर जाता है ही परमात्मा ही परमात्मा है। एक परमात्मा ही है सब शांत रूप से आनंद घन रूप से परिपूर्ण रूप से सब संतों ने यही कहा है जो उस तत्व को जानते हैं जानने में वो आता है मानने में वो आता है वास्तव परमात्मा को तो मानते ही है अपने स्वरूप को तो जानते हैं परंतु परमात्मा को तो मानते ही है। कोई भी सृष्टि पैदा होती है जिससे उस कारण को कोई भी अनुभव नहीं कर सकता वो कारण पैदा होता है कार्य पीछे वो कार्य कारण का अनुभव कैसे करे वो मानता है इस वजह से परमात्मा है। मनुष्य अपने पिता को भी जानता नहीं मानता है माँ को जानता नहीं मानता है तो एक माता पिता को भी नहीं जानते तो संपूर्ण सृष्टि के माता पिता है उसको जानेगा जैसे मानेगा ये सबका कारण है सबका मालिक है सबका संरक्षक है सबका पालक है सब में अपना स्वरूप है सबकी रक्षा करता है सबका पालन करता है वही है आनंद में मस्त रहता है बस सिवाय आनंद की कोई वस्तु है ही नहीं कोई हुई नहीं कोई होगी नहीं कोई हो सकती नहीं कोई संभव नहीं यह सब परमात्मा ही है सब दिखे भगवान ही अन्न बनते भगवान ही जल बनते भगवान ही कपड़े बनते भगवान ही मकान बनते भगवान ही रक्षक बनते हैं उसको भोगी मान रहा है ना ये पतन होता है। परमात्मा सबके निर्वाह सबकी रक्षा करते भगवान की एक उदारता है एक विलक्षणता है अलौकिकता है परम दयालुता है बिनु सेवा जो दबे दीन पर राम सरस को नाही ऐसो को उदार जग माही ऐसा कोई उदार नहीं है बिनु सेवा जो दबे दीन पर कृपा कर जाते है देवी तो दबे है इस बात तुम्हें माता से पिता तुम्हें माता बिना कार्य करने वाली होती है। तमेव माता से पिता तमेव, तमेव बंधु से सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविण तमेव, और तमेव सर्व घातक है, सब कुछ आप ही हो, देव देव देव का देव परमात्मा आप, सब कुछ आप ही हो। आप ही अनेक रूप से पढ़े, अनेक रूप धारण किए हैं। भगवान ये भक्त होते हुए पहचानते हैं, पहचानते नहीं, पहचान क्या, पहचानता नहीं, मानता ही है, पहचानने में जानता बना नहीं है। भगवान हमारे है, हमारे प्रभु है। बालक जैसे माँ को कहता मेरी माँ है, तो मान्यता में कुछ फर्क नहीं है, इस मान्यता जानने से कमजोर नहीं है, क्योंकि वो स्वयं है ना, स्वयं कहाँ से आया, स्वयं जिससे पैदा हुआ है वो है परमात्मा। इस बात परमात्मा के होने में अपना होना पड़ा है, ये सिद्ध होता है, अपना होना पड़ने से परमात्मा है ये सिद्ध होता है। इस बात जानने से कम नहीं है, अपने वो अब जिससे पैदा हुए, सबका जनक है, पिता अवश्य जगतो माता दाता पिता माँ, पिता अवश्य जगतो माता दाता पिता माँ, वैद्यम पवित्र ओंकार गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सुरद प्रभु प्रलय स्थानम निधारम विजम व्ययम तपा में हम आम वर्षम निगरामी उसरामी से अमृतम से मृत्यु सदा सच्चा हमारे सदा सतर भाई हो वही हो भाई हो सदा सच्चा हमारा सदरूप से असदरूप से भाई हो आम एवं आम एवं न मत अन्यत मैं हो मेरे सिवा कुछ नहीं है यदि बुद्धि द्वंद्वसा तत्काल समझ लो, तत्काल मान लो, तत्काल मान लो, तत्काल जैसे गंगा जी है जैसे भगवान है, तत्काल अन्यसा भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान भगवान है, तमेव सर्व मम देव देव यहाँ पर हो। इसमें जाने की देरी है दी, आप ही हो, तमे सर्व मम देव देव शिव आप अनेक रूप से मैं आप एक रूप से आप इस वास्ते भगवान के स्वरूप को देख देख करके भगत लोग प्रसन्न होते हैं, हरदम राजी होते रहते हैं। लीला देखे तो महाराज अपार लीला अनेक नहीं हो रही है। अभी कलयुग लीला है, कलयुग है तो कलयुग लीला है, उसमें लीला में तरह तरह की बातें होती है। कलयुग लीला भी भगवान ही करते हैं, भगवान ही है लीला मातन दुख केवल्यम भगवान है, सब रूप से परमात्मा रूप से नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।